Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İnsan Suresinin ilk ayetlerinden olacak. Nasip olsa inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu atik, bu mübarek sure-i şerife hel eta diye başlıyor. Hel eta. Eta, Arapça geldi anlamına. Cae gibi geldi. Hel istifam, soru. Geldi mi anlamına geliyor. Fakat buradaki hel istifam değil de kad anlamına geliyor. Hel eta muhakkak ki geldi. Ali insanı insan üzerine hinin bir zaman geldi. Mine dehri şeyin mezkura. İnsan üzerine bir zaman geldi ki burada hin, bu da zaman. Ama bu zaman deniyor mahdut, hudutlu, yani sınırlı bir zaman. Dehr, o da zaman, o sınırsız zaman böyle. Yani uzun zamandan, dehriyetten insan üzerine öyle bir zaman geldi ki kişi o anda mezkür değildi. Yani insan da bir var yok zamanlarda neyse böyle. Hatırlanmıyordu insan böyle. Bu ne zaman oldu bu şekilde? Adem babamızın yaratılması döneminde, o aşamada. Yani Adem yaratılması takdir olmuştu. Yaratılma aşamasında henüz ama insan denmiyordu ama. Denmiyordu böyle. Evvela biliyorsunuz bir ağaç dikilir. Ağaç yere kökünü salar. Kendini sağlamlaştırır, kendini sağlam alır ağaçınca yerde kökünü salar. Ondan sonra yukarı doğru dalları büyür. Yapan ağaçlar en sonunda meyvesini verir. Bu alem bir ağaç hükmünde. Bu nedenle şecere-i kainat, yani şu kainat evrende bir ağaç hükmünde. İnsan dedi bunun meyvesi. Demek ki meyve en sonki aşama meyve olacak böyle. İnsan bu evrenin, kainatın meyvesi insan. İnsan önce melekte yaratıldı, cinde yaratıldı, hayvanda yaratıldı. İnsanın altyapısı yaratıldı. Dünyaya ona elverişli getirildi. Mevlam dilediği zaman vakti gelince melekler emredin Mevlam. Dünyanın her tarafından alın bakalım toprakları. Melekler aldılar toprakları. Her tarafından. Bugün bunlara mesela element deniyor böyle. Elementler böyle. Elementler. Bunu aldılar. Her tarafından aldı abi. Karışık oluyor böyle. Yani sarı toprak, kara toprak, kili toprak. Her biri karıştırıldı. İnsanın organlarına farklı toprak gerektiği için bu oldu böyle. Organlarına. Yani kemik mesela kalsiyum istiyor böyle. Tabii organların hepsinin böyle farklı özelliği var. Bu işin topraklar farklı oldu. Toplandı bunlar. Nerede? Mekke ile Taif arasında toplandı bunlar. Sonra Rabbimin emriyle melekler su getirirler. Suyu cennetten ama. Cennetten ama böyle. Dünya suyu değil böyle. O zaman zemzi yoktu dünya tarihinde tabii. Suyu cennetten getirildi. Bu yoğruldu. Orada bırakıldı. Toprak suyu ısınınca biliyorsunuz çamur deniyor buna. Yani çamur oldu böyle. İşte aslımız kuru topraktan başladı ve suyla ıslandı, yoğruldu. Ne oldu? Çamur oldu böyle. Ama toprağı özel toprak ama. Seçilme toprak elementleri. 40 sene böyle kaldı toprak. 40 sene kaldı böylece. Çamur halinde kaldı böyle. Sonra bu toprak oldu tın lazib demiyor. Tın lazib. tığın çamur. Lazip, yapışkan, özlü çamur anlamına geliyor böyle. 40 senede bu toprak bu hale geliyor böyle. Ne varsa alemde her birinin etkisi oldu buna, katkısı oldu. Hepsinin böyle. Havadaki gazların, esen yerlerin, yağan yağmurların, ayın, güneş yıldızların hepsi bunun etkisi oldu bunlar. Şuaları bunlar böyle. Her biri etkisi oldu böyle. İnsan kainatının son meyvesi olduğu için bunda her birinin katkısı oldu bunda. Özlü, yapışkan bir toprak haline geldi 40 senede. Sonra değişim oldu. İki aşamaya geçildi. İkinci 40'ta Hami-i Mesnun oldu. Hami-i Mesnun'a dönüştü böyle. Hami-i Mesnun, Hami gene kara balçık çamanlara geliyor. Mesnun artık organları gelişti, organları yapıldı. Çamurdan ama öyle. Organları. İç organları, dış organları böyle. Eli, aya, ancak boyu uzun ama Adem babası. Ve sırt üstü yatar şekilde yaratılıyor yerde. Bu şekilde boyu 60 zira deniyor. 60 zira boyunda. Nedir zira? Tabi bu zira bize göre bu şekilde, insanların zirana göre orta parmağın ucundan dişliğe kadar. Zira diye böyle. Ama Adem babamızın boyu 60 zira ama bu zira neye göre onda? Bu bilmiyor tabi bu. Bu çok uzunmuş Adem babamızın. Kalktığı zaman artık böyle yani sanki göklere döder gibi başları böyle. O kadar yüksek boyunda. Hami Mesnun oldu ikinci 40 senede. Organları gelişti. Göz, kulağı hepsi yerlerinde. İç organları da. Ama henüz daha çamur halinde. Nemli, kuru değil. Çamur halinde. Üçün döneme geçildi. Geçildi. Onda sal deniyor. Gel fekhar. Fekhar, tabakta yapılan teşvik küpler. Onlar gibi böyle kurudu. Kurudu çamuru ve o toprak teşler gibi, küpler gibi salistan haline getirildi böyle. Kupkuru. İşi boş tabi böyle. Organları yapıldı. Orada melekler bunu görüyorlar. Orada bir şey yaratılıyor. Ne acaba bu varlık? Melekler merak ediyorlar. Şeytan haber verildi. O da zamanlar Azrail. Cennet-i Melekler'in başı. Ama şeytan. Dediler ki, hocamız dediler, hocalar onların. Dediler ki, dünya gezegeninde yeni bir varlık yaratılıyor. Bir bakar mısın o da bana? O da geldi baktı. Hatta içi boş. Ben bunu üstün görürüm dedi. Yani bu bende üstün olamaz dedi böyle. Orada kendisine bir onur, benlik, enaniyet geldi kendisine. Böyle. Üçüncü kırk dolunca, yani 120 sene aradan geçince Rabbana ruh üfledi, verdi bize ruh böyle. Ruh Allah'ın takdiri oluyor böyle. Allah'a cilşali böyle. Ona hiçbir madde karışmıyor, nur da ona karışmıyor, melek ona karışamıyor. Ruh Allah'a bir sır, sır ilahi böyle. Rabbim ona ruhundan üfledi, ruh olarak üfledi Meryem'e sır ilahi. Burundan üflendi. Önce başına, beyine gitti böyle. Beyine gitti. Görme merkezi, beyindeki merkezi oraya gitti ruh. O anda gözü görmeye başladı. Yatıyor böyle. Yine yatıyor. Göze geldi, baktı şöyle bedene baktı oradan, yattığı yerden. Kupkuru bir çamur, takır tukur vaziyetinde. Beyninden sonra aşağı indi, kalbi çalışmaya başladı derken, organlar derken, ayağına gidince aksırdı adamımız. Aksırdı böyle. Aksırınca oturdu. Ne yaptı? Bir kelime söyledi. Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi böyle. İlk sözü. Adamımız. İlk sözü. Mevlam buyurdu, Adem mesleğe muş yarattım. Anlatmışım bana böyle. Sonra Mevlam emret tabi, melekler tabi, secde meselesi, o konuya girmeyeceğim. İşte bu 120 yıl içerisinde insan hatırlanan bir varlık değildi. Şimdi arkadan Mevlam buyuruyor bizim yaratılışımızı, yani evlatların yaratılışını falan buyuruyor şimdi böyle. İnna halakner insane, insanı Mevlam yarattık buyuruyor insanı da, yani neslini, yavru torunlarını, min nutfetin emşaç. Nutfetin emşaç. Nutfe biliyorsunuz ürün öncesi, yani sperma denilen. Emşaç da karışık, karışımdan böyle. Karışımdan böyle. Erkeğin, kadının böyle. Yani tek günden insan yaratılamıyor. Öyle yapmıyorlar böyle. Olmuyor. Yeterli değil böyle böyle. İkisinin de ayrı özelliği, farklılıkları var. Ancak bir araya gelince, dönülme olunca Allah takdir etmişse, o zaman insana bir varlık bedene geliyor. İnsanı beraber yarattık, lütfeyi emştajdan. İnsan nasıl yaratılıyor? İnsan üzerinde 3 tane 40 geçiyor aynı. Fakat yıl değil gün geçiyor ama şimdi. 3 tane 40 geçiyor böyle. 120 gün geçiyor insan geçiyor. Ruh sıra veriyor. Böyle. Yana karnında minutuna geliyor. O yavaş yavaş kızarıyor böyle. Kan haline geliyor. Pıhtılaşıyor. Üzerine 3 nokta önce beliriyor. 3 nokta beliriyor. Bunun biri beyin, biri kalp oluyor, biri akciğer oluyor bunlar böyle. Ondan sonra diğer organlara başlıyor gelişmeye. Hücre tabii bölünüyor, çoğalıyor, şu budak oluyor böylece. 3-40 aşamada, 3 aşamada o anda çok yavaş büyüme oluyor. Yani belli olmuyor bile. Çok ama yavaş, çok yavaş böyle. Yani küçücük, küçücük yani bir çiğnem sakız gibi deniyor bunlara böyle. Bu aşamada çok yavaş büyüyor böyle. Neden? Eğer birden büyüse anne karnı bunu taşıyamadı birden beri böyle. Taşıyamadı böyle bak. Allah'ın takdiri böyle. Önce ana karnı ona alışacak. Yabancı bir madde var içerisinde böyle. Beden bunu kabul etmiyor aslında böyle. Reddediyor beden bunu böyle. Alışıyor beden böylece. Ondan sonra ruh verilince can yani verilince rızık da verilmesi gerekiyor onda. Rızık verilme başlıyor. Ana kanı ile beslenici ne oluyor? Büyüme hızlanıyor bu sefer. Hızlı büyüme başlıyor. Hızlı büyüme başlıyor. Tabi takdir ettiği zaman gelince öyle çıkarıyor. Şimdi insanın için yaratıldığı amaç ne? Bu Kur'an bizi burada buyuruyor. Tek kelimeyle nebtelihi merak ediyor. Nebtelihi. İbtila, imtihan için. İmtihan için böyle şey. İmtihansız cennete gidilmiyor, cehenneme de gidilmiyor. İmtihansız. İmtihan oluyor böyle. İnsan böyle. İmtihan için bak. Yani insanın tek yaratı amacı imtihan. İmtihan. Nebtelihi. Feciannahu. İnsanı kıldık. Semian basira. Semi işitici. Basir görücü. Önce semi geliyor. İşitici. Sonra görmek. Demek ki işitmek görmekten daha öncelikli geliyor. İşitmek görmekten önce geliyor. Bu tabi iman açısından bu bela. Yani dünya açısından bir insan işitmese de gördüğü mü bir şey olabiliyor gene böyle. Fakat bu din açısından hangisi önemli? İşitme. Böyle. Ve Peygamberimizin eshabı arasında işitme yoktu böyle. Yani hafif tabi kulağı ağır işitebilir böyle ama hiç duymayan yani dilsiz, derler dilsiz sağır zaten hiç duymayan konuşamaz. İşte duymadığı için bir kelime öğrenmiyor ki konuştuğum böyle şey. Onun da aklı var. Yani bir şey işte söylemek ister. Hatta sesler çıkarır. O bir şey yapar böylece. Ama anlatamaz derdini. İşitmediği için kelime bilmiyor böylece. İşitme eshab-ı kerim arasında hiç böyle duymayan yoktu. Böyle. Olsa ne olur? Olamaz ki sahabe. Hiç duymuyor. Yani görüyor. Mesela peygamber görüyor. Ama ne biçim de olduğunu? Ne biçim de olduğunu? Olamıyor böylece. Ama peygamberin hesabında kör vardı, ama yani. Hiç görmeyen vardı böyle. İbn-i Mektum Hazretleri mesela, ikinci müezzin. Hiç görmezdi gözleri böylece. İlk Müslümanlardan, muhacirinden kendisi böyle. Fakat duyuyordu ama. Duyuyordu ki, Allah yarattı bu alemi yaratan Mevlam. Peygamberin sesini duyuyordu, onun peygamber olduğunu biliyordu. İman etti ve sahibi oldu. Demek ki gözü görmese de bir insanın ama kulağı duyarsa ki Allah'ın varlığı bilin celali. Bu alem boş yaratılmadı. Bunu yaratan var. Şu denge düzen var böyle. Hele insanın yaratılışında yani böyle. İnsan yaratılışında, organlarda, şekillerde her insanın gözü farklı, rengi muhtemelen böyle. Her insanın böyle. Genler farklı, parmak izleri farklı bakınız. Parmak izleri benim aklım vermiyor ona muhtemelen böyle. Adem babamızdan günümüze kadar her insanın parmak izi farklı. Bu nasıl olur böyle bu böyle? Olur böyle böyle. Allah azap koyar böyle böyle. Demek ki bir insan görmese de ama duyarak, duyarak mesela radyoda insan görmüyor konuşanı ama duyuyor, kişi bir şey öğreniyor onu böyle böyle. Ama sağır bir insan televizyona baksın bir şey anlamaz ondan böyle der. Bir şey görüyor ama şey ki ne oldu bilemiyor bunlar. İnna hedeynâ sebîle. Rabbim insanı yarattı demek ki amaç imtihan, sınav. Yani dünya imtihanı bitmez. Yani biri biter, tam insan oh der, ayağını tutar, yatı hemşire eder, başka bir şey çıkar böyle. İmtihan bitmez. Her insanın başına imtihan gelir. Sınav der bunlar böyle. Bu gelir böylece. Rabbim insanı demek ki kulak verdi, dinleyecek. Göz verdi, görecek böyle. Göz böyle. Tabi ikisi bir araya geldi mi, nimet o zaman tamamlanıyor muhtemelen. Nimet böyle. Yani göz görecek, kulak buna dinleyecek. Kişi nereye bakarsa baksın, o zaman iman daha kuvvetlenir böyle. Demek ki bir insanın gözü gördüğü, kulağı duyduğu halde iman etmesi Allah korusun. Gerçi onda insanda çıkmış bundan muhtemelen. Çıkmışlar böyle. Yani bir insan şöyle kuru toprağa baksın, kışın ölü toprak ölüyor. Ağaçların yaprakları dökülüyor derler. İskelet gibi kalır ağaçlar böyle. Kupkuru iskelet gibi kalır böylece. Vakti gelince ne oluyor? O ağaç, her ağacın da bir vakti var ama hepsi de aç bir ağaçların birdenbire. Her ağacın bir vakti var böyle. O takdir olan bir düzen var. O takdirin vakti geldiği anda ağaç yaprağı, ağaç başlıyor canlanmaya. Filiz örüyor, yaprak örüyor, meyvesini örüyor. Topraktan fışkırıyor, nimetler fışkırıyor bunların böylece. Demek ki insan böyle gözüyle bakacak her şeye, insan kendisine baksa, şu beden yaratılmasına, bir göz mesela, göz böyle. Bu gözü yaratan Mevlam, göz et değil, yağ tabakası mı? Yağ tabakası göz. Bunu yıkamak gusülü farz değil, gusülü yıkamak. Yani böyle. Yağ tabak olduğu için, et olmadığı için böylece. Rabbim göz kulak veriyor insanlara böyle. Gene daha Rabbim kulağı rahmetiyle falan biliyor. İnne hediyene sebiyle Allah kulağına yolu gösteriyor, hidayet ediyor. Yolu gösteriyor böyle. Yolu gösteriyor böyle. Bu da neyle? Aklı yoluyor böylece. Akıllıyla böylece. Yani insan düşünecek ki acaba benim Rabbim beni ne yarattı? Benim görevim ne acaba? Mesela bir resmi daireye, bir fabrikaya, iş yerine eleman alınacak. Eleman alınacak. Eleman tabii soruyor, ne iş yapacağım bu arada? Askere gidiyor insan, oturuyor mu orada kışada? Oturuyor mu orada der. Onun bölüğü belli, şusu busu belli, görevi belli mi? Bak bak ya. Oturuyor mu şey böylece. Neye biz bu dünyaya geldik? Göremez bundan evvel. Akıl bunu görecek. Akıl ne yapacak? Nereden geldim? Hangi aşamadan geçtim ben? Yani topraktım, çamur olduğum, ürün mücrüsü olduğum, işte ana kanında kan haline geldim derken, dünyaya geldim, bebektim, şu bu derken böylece şu anda şu yaşıma, şu halime geldim. Ama sonu ne olacak? Ölüm değil mi sonu? Ölüm böylece böyle ya. Son ölüm böyle, insan herkes bunu görüyor. Herkes bunu görüyor böylece. Kişi aniden gidiveriyor böyle, birden insan gidiyor böyle. Hiç hastalığı yok, sapasağlam. Bir anda bir kalp krizi geliyor. Ne oldu? İşte şu oldu, bu oldu. Rabbim konuda hidayet ediyorum. Hidayet. Hidayet edin böyle. Bu da akıl bunu araştıracak. Hidayetin asıl menbaı gönül. Gönülle böyle. Bu da ayrıca yine destek istiyor bu da. Hidayette. Bu da destek istiyor. Bu da nedir? Peygamberler kitaplar ortaya bakmadan böyle. Demek ki insana gerçekte gözü kulağı yeter. İnsan baksa, dinlese, görse, baksa bunları, insanın gözü kulağı yeter bir olması için böyle. Rabbim bırakmıyor böyle, hidayet edeyim böyle. Akıl ve gönül böyle. Akıl gönülle, akıl ilerisini düşünecek, geçmişine bakacak, önlem alacak, gönül de Mevla'ya yönelecek gönülde böyle. Yine destek edeyim Mevla'm buna veriyor. Peygamberler kitaptan mıdır? Yani her peygamber ne yapıyor? İnsanları aman işte koşun, oynayın, gezin, tozun demiş mi peygamber? Her peygamberin görevi insanları ahirete hazırlamak. Her peygamberin asli görevi bu. Allah iman, Celle Celaluhu, ahirete iman ve ahirete hazırlama insanları böyle. Mezara hazırlama insanları böyle. Her peygamberin görevi bu böyle. Aman haram işleme, Allah'a şirk koşma, şunu yapma, bunu yapma. Ölümden sonrası hayatta insanları hazırlama. Hazırlama insanları. Peki dünyaya çalışmayacak insan çalışacak muhteremler değil mi böyle? Abi buraya kedi köpek bile, soğuk köpek çalışıyor. Acıktı mı hayvan değil mi? Hayvan acıktı mı? O çöpüye bakıyor, poşete bakıyor, bidona bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Bak o da yapıyor böyle. Karıncalar, boş duruyor karıncalar. Asker gibi böyle. O da rızkını arıyor. Kuş rızkını arıyor. İnsan rızkını arayacak tabii böyle. Arayacak. Ama ne var ki son nedir? O sonu unutmamak. Sonu. Yani sonu, hayatın nedir sonu? Ölüm. Ölüm böyle. Tabii yıkanan insan kefene sarılıyor muhteremde. Kefene sarılıyor. Yani o kefene bakmak gerekiyor. İnsan ne hale gelmiş? Hele sağlam insan aniden öldü mü? Ona bakmak gerekiyor. Dün ben bununla konuştum işte. Akşam bununla bir vedalaştık. Çay içtik beraber, hatta şöyle oldu, böyle şakalaştık hatta bununla. Bakacak ki kefene giymiş o arkadaşı, yakını. Yüzüne bak. Ruh çıktı mı? Aa, insan çok farklı. Farklı böylece. Şimdi bir genç hanım, çocuğu var diyelim, ufak çocuğu var. Çocuğu ne kadar hasta da olsa, acile gider, hastaneye gider, hastaneye yatırır, bakar, ilacını verir, kucağına alır, ayağında sallar. Artık onu bağrına basar, onu sever de sever. Ama korusu evde yokken, yanınızda yaşayan bir kadın, ilk çocuğu da, çocuğu öldüğü anda gece, ondan korkar mı diyorlar, korkar böyle. Hemen komşuya gider, komşu deyse aman ne olur, çocuğum öldü benim, çocuğum öldü benim böylece. Dokunma korkar mı diyorlar, çocuğa baktığında. Aynı çocuk, kaşı gözü duruyor, Fatih duruyor. Üzerine giysi yüzden duruyor böylece, aynı yavrusu. Onu kucağına sarılamak derler. Mesela bir anne, böyle yavrusu ölen bir anne, evde kocası yok. Bu akşam yavrumla yatayım. Ona bağırma basıyordu, yatamadım yatakta, korkarım da muhtemelen böyle. Neden? İnsan aslında ruh seviyor, ruh. Ruh seviyor muhtemelen. Yani ruh üzerindeyken, yavrusu, canı, ciğeri, her şeyi böyle. Her şeyi, ruh çıktığında ne oluyor? Ondan korkuyor muhtemelen. Yine mesela bir kadın ne kadar kocasını severse sevsin, kocası öldüğü anda onunla birlikte yatamazsın. Korkardı muhtemelen böyle. Korkar bundan. İşte peygamberin görevi nedir? İnsana bunu hatırlatmak. Yani sonumuz ölüm. Eğer gidersek gidelim, koşalım, çalışalım, tartışalım, savaşlar, şunlar, bunlar. Yani boşu boşuna, boşu boşuna böyle. Yani geri dönüp tarihe bakalım şöyle. O büyük savaşlar böyle. Ülkesine sığmayanlar, böyle. Komşuna saldıranlar, kıtaları fethedenler böyle. Fakat sonuç ne oldu ama? Ne oldu? Onlar da öldü. Onlar da toprağa gidiler. Çünkü gittiler bu şekilde. Diğer mi? Demotuna böyle. Demek bu kadar böyle. İşte demek insanın sonuna bakacak. Bu da peygamberlerin görevleri. Yani ölen bir insan, her bir de kişi bile kefene sarılınca, insan farklı olur. Dünyada böyle. Hele bir hafta sonra açıp edilir bakılsın, bakın da olmadı. Bir hafta sonra böyle. Açılmıştı bir mezar da otopsi için açılmıştı. Bir hafta sonra çok muhtemelen böyle. Her tarafı böcek karınca muhtemelen. Her tarafı böcek de karıncalar muhtemelen. Bütün sarmışlar muhtemelen böyle. Sarmışlar böyle muhtemelen. Çürüme, çürüyor muhtemelen ya. İnsan bunu bilip anlamaya gelir mi bu dünyaya? Ya. Koşun yıllarca köş yaptın, saray yaptın, artık sahif yer olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Badanasının rengini beğenmez, o badana rengine bakar, oraya bakar, hanım bakar, kocası bakar. Artık anlaşamazlar, karar veremezler bir badan renginde. Perde şöyle olsun, tül böyle olsun, kanepe gider, oraya gezer, buraya 40 yere gezer. Ama sonuçta muhtemelen değil mi? Kara toprak, kabir. Hepsi kalıyor muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Çorabı da kalıyor. Giyipsi de kalıyor. İç dış çamaşır hepsi de kalıyorlar. Kişi hepsini bırakıyor. Mezara gidiyor muhtemelen. İşte imtihan burada işte böyle. Amaç imtihan ya yardım aslında. Ben bunu Nebteli Mevlam buyurdu. Amaç bu, imtihan bu. Demek ki dünyaya aldanmama gerekiyor ve sonu unutmamak gerekiyor böyle. İmma şakiren ve imma kefura. Bak Mevlam buyuruyor. İnsanı yarattık. İmtihan için yarattık ama böyle. İmtihansız olsa cennete ne gerek var? Ne gerek var cehenneme? Böyle. O zaman Ebu Cehil Ebu Bekir ayrılmaz böyle. İmtihanla insan kazanacak. Çabalayacak insan böylece. Mevlam göz kulak veriyor. Hidayet ediyor merhametiyle. Rabbim peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor bizlere elhamdülillah. İnsanlar ikiye ayrılıyor ama bu tarafta. İmma şakiren, bazısı şükür yolluyor böyle, iman yolluyor böyle. Yaradanı unutmuyor, ona kulluk ediyor, iman alıyor, şükür oluyor bunlara böyle. Ve imma kefura. Ya da Allah korusun küfür, nankörlük yani küfür yolu, inkarcılık ona gidiyor insan böyle. Yaradan bir derler. Aynı aşamadan yaratıldık hepimize böyle. Aynı aşamadan yaratıldık. Hepimizin sonu belirli. Herkesin ömrü takdir edilmiş belirli. Göz görüyor, kulak duyuyor. Böyle olduğu halde ne yapıyor? İnsanların bazıları ya ilerici şudur budur derken böyle kendini ne yapıyorlar? İdeolojiler böyle. Sapık görüşler böyle. Sapık görüşler böyle. Allah korusun böyle şey. Yani İslam yaşantıyı aşağı görüyor. Kendini üstün tepeden bakıyor Müslümanlara. Böyle. Tepeden bakıyorlar. O çağdaş kadınlar böyle. Yani bir gün tekrar giymeyenler. Gece kulüplerinde işte bilimlerle yaşayanlar böyle. Fakat onlar ne oluyor sonunda? Onlar ölüyor ama. Ölmesin hadi. Ölüme çare bulsunlar. Bakayım. O çağdaşlar kadınlar. Çağdaş batırlar. Yani o hayatın böyle şaşalı döneminde şöyle cenazeye bakar mı? Korkar. İçeri girmek tabii. Yani kefeni giyeni birisine yakın olsun ona bakma. Ben korkarım da böyle. Ben göremedim böyle. Ona bakmaya korkar. Ama o da öyle olacak. Ondan korkacaklar başkaları. Nezi bile tane var. Allah korusun böyle. Yani göz göre göre değil mi? Tabii göz göre göre böyle ya. Mesela bakın şu ay, güneş, yıldızlar çekim gücü böyle. Bir çekim gücü böyle ya. Dünya direksiz duruyor boşlukta. Dünya kocaman bir kütle. Kütle böyle. Boşluk güne duruyor böyle. Kütle böyle. Kim tutuyor boşlukta bunu? Öyle bir şey çekim gücü var. Güneşe bağlı. Çekim gücünü yaratan kim? Onun düzenini kim ama ya? Eğer çekim gücü başıboşta ne olur? Güneşin çekim gücü daha fazla olsa dünya daha kenar çeker. Denizler bu arada uçtu gitti. Hayat bitti muhtemelen böyle. Eğer çekim gücü daha zayıf olsun ne olur? Uzaklaşır dünya güneşten. Denizler donar. Donar muhtemelen. Hayat gitti gene muhtemelen böyle. İnsan yaşayan insan damar donar böyle. Kan dolaşımıdır. Ya havada gazlara baksak, gazlara mesela bak, oksijen gazı böyle, bak 121,5. Daha fazla olsa ne olur? Hücre yakar, fazla gelirse hücre de yakar. Az olsa besin yakamıyor. Oksijen mesela azaldı mı ne oluyor? Bak zorlaşıyor bana böyle. Oksijen azaldığın bir yerde belli bir oranı var, hayat zorlaşıyor mu? Ama Rabbim bunda bir düzeni kurmuş ama Allah'a bakma. Yani insan şey düşünse böyle, değil mi? Düşünse böyle. Nasıl düzeni kurmuş? Bitkiler. Bitkiler. Ne yapıyor? Bitkiler ne yapıyorlar? Alıyor karbondioksiti, oksijeni çevirip, oksijen veriyor havaya baktığında. Bak. Derler ya böyle ormanlar, biz akciğerimiz öyle baktığında. Akciğer ormanı bizim baktığında. Ağaçlar baktığında. Akciğer bak böyle. Allah'ın kudu düzen, denge muhtemelenler. İnsan oksijen alıp kalması veriyor. Zehirli gaz veriyor insan böyle. Hayvanlar da böyle. Her hayvan böyle. Hepsi böyle. Ama bitkiler, daha bitkiler, hele büyük ormanlar. Bu kocaman ağaçlar muhtemelenler. Alıyorlar. Ne alıyorlar? Karbondioksit gazı böyle. Zehirli gaz alıyorlar. Oksijeni dönüştürüp havaya oksijen veriyorlar. Buna rağmen yine karbondioksit gazı çoğalsa ne olur yeryüzünde? Bunu denizler alıyor bunu, göller alıyor muhtemelen böyle. Denize göl alıyorlar, karbondioksit alıyor muhtemelen. Emiyorlar mı böyle? Emiyorlar. Bu altına çöküyor, çamur oluyor muhtemelen böyle. Onun için her suyun dibi çamurdur. Bu aslında karbondioksit gazı bundan muhtemelen. Bu gaz orada ne yapıyor? Suda sıvı haline gelince, su eriyince çam haline geliyor muhtemelen böyle. Böyle. Bak, vay ne kurduğum ben abi. Yani iman etmeyenler yani yazıklar olsun onlara muhtemelen. Vallahi yazık olsun muhtemelen böyle. Yani insan nereye bakarsa baksın şöyle muhtemelen. Bakar baksın böyle. Mesela yediğimiz bitkiler. İnsan pazara gidiyor, markete gidiyor. Şöyle bakıyorsun böylece. Rengarenk böyle. Rengarenk böyle. Meyveler, o çeşitli meyveler böyle. Mesela şu mevsimde portakal diyelim böyle. Portakal böyle. Yekpare değil. Dilim dilim. Allah aşkına kadar böyle. Yani portakal yek para olsa portakal ısırırsın bütün suyu akar üzerine. Ya böyle. Bak, dilim dilim. Dilim dilim. Her dilim her dilim paketlemiş sanki böyle. Bak, her dilim böyle. Her dilim böyle. Ama onun paketlenmesinde böyle ambalajı da o da doğal ama bak. O da yeniyor. Böyle. Ya. Mesela diğer ambalajlı paketler yenmiyor. Zararlı olmamışsa böyle. Ambalaj diye her dilim dilim dilim diyelim böyle ambalajlanıyor. Yine yapışıyor bunlar hafif böyle. Ama az yapışıyor böyle. Hemen dağılmıyor. Çeksen patlamayacak, patlamıyor sen böyle. Mesela yumurtanın kabuğu bakalım. Yumurtanın kabuğuna bakalım. Tabii yumurta sıvı. İçinde sarısı var, beyaz birine karışmıyorlar ama. Sarısı yine bir zar içerisinde. Yani ambalajı da böyle. Beyaz değil o ambalajda böyle. Yine karışma onlar bundan böyle. Ayrı böyle. Bir de bunun kabuğu var sonra. Bak kabuğu var böyle. Kabuğu var böyle. Eğer kabuğu daha sert olsa ne olur? Vurdun mu hızırma gerekir. Kırmak için hızlı vurdun mu arka dağda gider. Eğer daha zayıf olsa ne olur? Alırken daha kümesi daha kırılır. Taştırmaz bir yere. Yani o yumurtanın bak kabuk içine koyan Beyazını yaratan, sarısını yaratan ben. Neden? Demek ki isteyen onun sarısını kullanacak, isteyen beyazını. Ben onu karıştırmıyor. Karıştırmıyor böyle. Efendim ben sarısını seviyorum, tamam. Beyazını seviyorum, başka bir şey yapalım. Yaparsın. İnsanın dişleri muhtemelen bak. 32 diş var normalde insanlar böyle bak. Öndeki kes dişler, yan dişleri, az dişleri böyle, altı üstü bunlar böyle. Tek sırada böyle şey. Diş hekimi fakülte okur, o kadar staj yapar, yıllarca kendi çalışır, çabalar. Yine diş atmaya gidersin, iki gün sonra gidersin, efendim benim şuram vuruyor, buram vuruyor. Ya muhtemelen böyle. Şu dişler değil mi muhtemelen? Haşa şu alem başıboş olsa, ne olur değil mi böyle? Dişe çıkarken alttaki uzar, üstteki yamulur, şunlar olur, bunlar olur, iriliyor ufaklık, karma karışık olur. İnsan işi yamutlar böyle. İp çekilmiş gibi böyle böyle. Sanki tesviye edilmiş, torna geçmişler böyle, dişler onlar böyle. Bunu yaratan kim onlar? Yaratan böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, bütün bunlara rağmen ne yapıyor bazıları da? Allah katında küfür yoluna gider bunlar böyle. İnkarcılar gidiyor böyle. İnkarcıya gidiyorlar. Ama ne olur? Gözünü kapayanın kendi dünyası kararıyor. Muhtemelen böyle. Bu oluyor böyle. İnni ahtarını kafirine selasıyla. Şimdi Mevlam bir arkadan buyuruyor. Kafirlerin cezası. Yani burada bir kısmı. Çok az böyle. İnni ahtarını kafirine selasıyla böyle ve seyirah. Mevlam bir azret değil mi? Kafirler azret böyle. Selasıyla. Zincir ve alalen buka deniyor buna, elleri arkaya bağlanacaklar Cenab-ı Hakk'ın ve seyra ve cehennem denemeler. Müminler elhamdülillah mahşerinden girecekler cennete, resmi törenle sanki böyle denemeler. Önde peygamberler, sıdıklar, şehit evliyalar böyle, müminler Allah-u Ekber diyerek böyle. Coşku girecekler cennete, girecekler böyle, mahşerden böyle. Artık o anda coşku zirvede böyle. O kadar en huzur gönüller böylece giderken ne olacak kafirler muhteremler hesabı görünce maaşlarda iki melek bekliyor adları zabani. Dağlar gibi. Avucu insan ezer böyle. Ök kuvveti muhterem böyle. İki az zabani bekliyor. Bizim Mevlam huzuhu ve gulluhu. Tutun bunu. Ve gulluhu gul işte buka denen kelepçe denen mesela iki eli enseye bağlanacak bu böyle iki eli böyle enseye bağlanacak böyle. Ayağında zincir olacak ateşten ama 70 zira boyunda ateş ayağında zincir ellere boyuna bağlanmış bu şey atılacak cehenneme okunan böyle bir şey. Sürünerek böyle şey. Yani dünyada bir gün tasladığı onur yaptı, benlik yaptı, İslam'ı hakir gördü, Müslümanları aşağı gördü, İslam'ı yaşamadı, nefsine uydu, harama gitti, şu bu derken böyle eğlenceler, zevkler, Avrupa'sı, Amerika'sı, şurası, burası, yazın plajlar, melajlar böyle, ona göre eğlendi böyle. Ama sonuç bu, Allah korusun atmadı. Allah korusun böylece. Ayağında zincir çekilerek böyle, sürüklenerek, iki el boyuna bağlanmış, ve se'ira, se'ir de kızgın cehennem ateşine muhtemelenler. Mahşer zaten 50 bin sene kaldı mahşerde. Hesaba çekiliyor 50 bin sene. Güneş altında. Aç, susuz. Ama ölüm yok orada. Ölüm insanı böyle. Buram buram terledi. Katran gibi terledi. İzdiham, kalabalık. Bedene birbirini yakıyorlar bedenler. Tepeden güneş yaktı. Artık ah bir gölge olsa. Yani bir damla su olsun diye böyle beklentideyken Mevlam Hoca tutun bunu, atın bakın cehennem bunu muhtemelen böyle. İnir Ebrar'a gelince Ebrar müminlerin iyileri bunlara muhtemelen bak. Ebrar. Sahibi bir diye bunlara böyle. Ebrar bunlar. Ebrar her türlü haramdan kaçınan, günahdan kaçınan, her ibadeti yapmaya çalışan insan böyle. Ahlakı da iyi olan ama. Ahlak iyi değilse gene Ebrar değildir. Ahlakı muhteremler. Çünkü ahlakı iyi olmayan kişi neye benzer? Duvarı örür, akşam bir tekme vurur, yıkar muhteremler böyle. Kişi iyilik eder birine mesela 40 senelik eder, Bir gün kızar, başına vurur, kalkar, başına kalkar, hepsi boşa gider bu tarafa böyle. İman, amel. Böyle. Amel iki arıyor böyle. Haramdan kaçınma, farzları yapma böyle. İhlas ile, samimiyetle böyle güzel yapma, daha iyi yapmaya çalışma, daha iyi yapmaya çalışma. Gelir sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne soruldu. Ya Resulallah, hangi amel eftal? Eyyül ameli eftal. Geliyor böyle. O sahabe ki imanı iman elhamdülü böyle. Hicretini yapmış, cihadına gidiyor böyle. Her tarafı yaralı böyle. Yarı aç kalıyor, yarı şey kalıyor. Hepsine katlanıyor. İbadet hepsini yapıyor. Yarın doymuyor böyle. Neden? Dünyanın küçük olduğunu görüyor muhtemelinde. Dünyaya kısa olduğunu görüyor böyle. Ahireti görüyor onlar. İman yakınıyor onlara böyle. Hazreti Ömer buyuruyor. Eğer diyor mahşerini görsem imanım değişmez muhtemelen. İmanım değişmez böyle. İnanılmış ki o kadar böyle. Yani mahşerini görsem şu anda mahşer kurulsa değişmez ve imanım değişmez böyle. Sahabe imanı bu sahabe böyle. Böyle. Ama doymuyor onlara böyle. Ya Resulallah, eyyül ameli eftal ya. Hangi amel daha eftal ya Resulallah? Onu yapayım, daha eftali ne? Yapıyor bir şey ama daha acaba iyisi var mı böyle böyle? Doğru bundan muhtemelen. İşte ebrar yetinmeyen muhtemelen böyle. Tamam işte ben namazını kılım yeter bana bu. Ne bileyim yettiğini, hesabı gördün mü mahşerde? Muhtemelen ya. O da böyle olacak muhtemelen. Burada böyle. Yetinmeyen böyle. Her şey yapmaya çalışan, haramlı günahdan kaçınan. Peki bu hayat yaşanır mı? Oh, çok tatlı mutlu. Huzurlu hayat tatlı mutlu. Oh. Ne tatlı hayat o. Ne tatlı mutlu. Huzur, içinde, gönlünde böyle ferahlık, içi gönlün nurlanıyor. Böyle. Gönlün nurlanıyor böyle. Göğüs genişliyor böyle. Genişliyor böyle. Rahatlama, huzur böyle. İbadetten zevk, feyiz alma dönemi başlıyor bundan. Şimdi kişi bu duruma gelmeyince ibadet eder, namaz kılar, ömreye gider, hacca da gider ama ibadetten zevk alamaz ama o da muhtemelen. Alamaz muhtemelen. Yani camiye gider, ön safa da geçer, oturur oraya böyle, hatta kıyafette böyle farklı olabilir, ön safa da geçer orada böylece ama namazdan çıkar, derdi de aynı mani tas, bir laf var halk arasında derler. Aynı şeye gene beraber. Şu alma Allah korusun derler. Ya. Namazdan bir şey alma aşamasına gelen insan işte o nedir? Ağaç yeşerim tuttu yani böyle. İnsan bir yere fide eker. Fide eker insan böyle. Sebze olsun olsun böyle. İnsan fide eker böyle. Onun insan sular. İnsan bekler onu böyle. Ayol tuttu mu acaba bu? Tuttu mu? Nereden belli olur? Yeşerim atar. Frize atar. Yeşer değil mi? Tam tuttu mu? İşte bu muhtemelen. İman tam tuttu mu böyle, ebra denen kısım sen girdin böyle, o zaman ne olur? İnsan ibadetten zevk almaya başlar. O zaman ne olur? Kişi onu ibadeti ister, doyamaz ki muhtemelen. İştahsız bir çocuk. Annesi, babası bakarlar, çocuk zayıf, iştah yok. Yavrum şunu ye, bunu ye. Annesi ağzından sonra kaşığı götür. Dışarı çıkarım tanıdır. Gitme o tanıdır böyle. İştah varsa ne yapıyor işte çocuk da? O da ağlar, anne ekmeği ağlar. Ağlar. Anne ekmek daha da pişmeyin yemek. Harı sofraya kurmuyor musun da? Hadi anne acıktım ben. Gitme o tanıdır böyle. İbadet de böyle muhtemelen. Ah muhtemelen. İbadet de böyle muhtemelen böyle. Namaz zevki alanlar var. Namazın zevki alanlar var. Ah muhtemelen. O vakit gelse böyle, randevu, ilahi randevu böyle. O bir tekbir aldım Allah'a ver, diğer bir aldım Allah huzurunda. Sanki mahşerde Allah huzurunda böyle. Öyle talır ki böyle, tat alır, feyiz alır. Namazın yavaş kadar doyamaz böyle. Camiden geç çıkar, zor çıkar camiden. Camiden geç çıkar böyle şey. İnler ebrare, işte ebrar olanlar, yeşil mikesin, bunlar içecekler. Yeşibur içecekler, minkesin kaselerden, kaplardan kemzacı kafura. Mizacı karışımı kafur olan. Kafur ne? Kafur. Şimdi beyaz bir maddedir böyle, bir parlak böyle, bir kokulu. Ama bu dünya kafur tabi böyle. Cennette ırmak var. Irmak var. O ırmağın tadı farklı olacak. Kokusu Sanki cennet kafur an böyle. Böyle koklu olacak ki, ürme kokacak böyle şey. Yani cennete girince evvele bakın su. Evet su lazım. Evet su. Neden? Çünkü mahşerde su yoktu mahşerde. Mahşerde dere, mere, göl, akar suyu yok böyle. Şişe suyu, satı satışı yok mahşerde. Yani muhtemelen böyle. Şimdi buradan gelip satıcılar gelir hemen bire. Oğlum böyle. Satıcı gelir böyle. Döner gelir, şu gelir, bu gelir böyle. Simitçi gelir, su gelir, ayran gelir burada. Ama mahşerde yok, yok mahşer yok muhtemelen. Mahşerde böyle. Nefsi nefsi muhtemelen orada böyle. Aynen. Bu su bir pınardı falan bir. Kaynak su. Yeşmiye ibadullahi. Allah kulu bunu çekiyor bunu. Allah kulu çekiyor bunu. İbadullahi. Yüfecüne tefcira. Yüfecüne tefcira. Yüfecüne tefcira böyle. Şimdi cennete girince hemen ağaçın altı yiyecekler. Müminde muhtemelen. Cennete girince böyle. Herkesin tabi yeri var. Herkesin de kendisine bahçesi var ama. Bahçesi muhtemelen. Kaç dönüm? Allah bilir muhtemelen der. Kaç bin dönüm? Bilmiyorum muhtemelen. Köşesi ayrı böyle. Herkesin özel kendine özel bahçesi var. Ağaçlar, meyve ağaçları, bu akan suları üzerinde. Şimdi kişi oturdu ağacın altında otururlar. Tabi cennette mesela sohbet var cennette. İş yok ki cennette. Çamaşır yok, yemek yok, çalışma yok, çalışma, dükkan açma yok, işte işe gitmek yok, tıraş olmak yok. Bir şey yok cennetin meselesinde. Hiçbir şey yok cennetin böylece. Ne var? Sohbetler. Sohbetler böyle. İşte bu sohbet o cennetin bir zilli gölgesi. Sohbetler böyle. Yani sohbetler böyle. Oturacaklar, işte otururlar mesela, yakınları geldi. Anne, baba, oğul, kardeş, yeğenler, şunlar, bunlar böyle. Birbirini araya buldular bunlar böylece. Birbirini daha çok sevenler dünyada. Şimdi akraba da olsa bazı biraz farklı olabilir mesela. Bazı akraba konuşmaz birbirini mesela. Yolu ayrıdır. Birini sevmezler. Zaten kimi cehennem için Allah korusun. Şimdi birbirini sevenler böyle birbirini buldular, oturacaklar şimdi böyle. Birinin bahçesinde ağaç altında muhtemelen. Canların su ise şimdi böyle. Şimdi ne yapacaklar şimdi? Su akıyor ama 50 metre ileride edelim böyle. O gidecekler mi oraya? Yok. Yok. Yok. Ben böyle onu akacaklar. Yürü tepsi girer. İçine akacak onu suyu böyle. Cennette yer çekimi olmadığı için muhtemelen olmadığı için o deryata yok cennete. Su akmıyor deryatandan. Yani böyle çamur, çakıl, makıl akmıyor. Yok deryata. Düz akıyor. Ama dağılmıyor. Böyle. O çekim gücü birini bağlıyor suları böyle böyle. Su akıyor böylece. İrsizlik yokacak istediği gibi böylece. Buradan gel bakalım, şuna gel bakalım böyle. Dolanacak, önüne geçecek böyle böyle. Hatta köşünde olsun yukarı çıkacak zaten böyle. Yer çekim yok böyle. Çık bakalım yukarıya. Dön olduğu gibi böyle gelecek mi yukarı çıkalım. Tarsın muhtemelen böyle. Etrafında kaseleri var. Alacaklar bunları, içecekler. Yalnız cennetteki içecek olan sular su değil muhtemelen böyle. Yani susuzluk kandırmak için değil ama. Zevk için böyle. Zevk için böyle. İşi zamanlar her bir ırmağın ayrı bir zevki var insana verecek böyle. Yani böyle. Mesela ırmak var, Selsebil var, Kevser var. En büyük teşnim. Teşnim böyle. O mukarifere mahsup. Teşnim suyu böyle. Onu bir içen kişi böyle mest oluyor tabii. Yıllarca böyle. O kadar şey gidecek ki böyle bütün damarını zevk çekin içine böyle böyle. Akarsular kişi cennette bir şey yemez, içmesin yine yaşayacak. Ama zevk işi yeniyor burada böyle. Yufune bin nezri. Şimdi bunların özellikleri, bir özelliği burada geliyor şimdi burada. Bu ehli imanı bir özelliği dünyadaki. Yufune bin nezri yufu vefakardır bunlar. Nezirlerine, adaklarına. Dünyada bir şey adadı mı, söz verdi mi, onu yerine getirelim. İster Allah'a söz versin, adak alasın, ister insanlar kulu arasında olsun böyle, söz verdi mi, onu getirir muhtemelen böyle. Getirir böyle şey. Mesela birine bir şey verecek, derin ki para mesela verecek böyle, işte ayın beşine vereceğim. Tamam mı? Ayın beşine vermesi gerekiyor, güneş batmadan önce. Bakın teyze. Ayın 5'i oldu. Eğer güneş batmadan sonra verirse senin durmuş oluyor gene muhtemelenler. Gün ezan vakti bitiyor. Ya yemen ve o günden korkuyorlar ki yani şerr-i müstetira bunlar. Allah'ın kulları. Bunlar her şey yaptığı halde yine de buna korku vardır. Ve yahvune yemen o günden. Yani mahşeri bunu sayılır böyle. Kâne şerr-i müstetîrâ. Şerr-i her şeyi kaptayan böyle mahşer. Yani kabirden kalkış andaki böyle. En korku böyle. Kabirden kalkış anı böyle. İkini sur. İlk sıra kıyamet kapacak. Hep ölecek böyle. Bu daha kolay bu. Evet çok dehşetli böyle. İnsanlar böyle çılgın olacak, insanlar ölecekler. Ama ölüm var burada. İkini surda yeniden diriliş, kabirden kalkış var. Hayat, yeni bir hayat başlıyor. İnanın başlıyor. Aslında her gün bu dünyada bu yapıyor tatbikatı. Her sabah. Yani. Sabah oldu mu kuşlar, kurtlar, her bir varlık çıkar. Yani. Kuş yuvasından uçar gider böyle. Kan yuvasından çıkar böyle. Hepsi böyle çıkarlar böyle. Koyunlar, kuzlar, otlar merak ederler böylece. Hayat başlar. Yudun tamamı ala hubbihi. Ve burada Mevlam bize bir örnek verir şimdi. Ve bunlar fakire tağım verirler. Yudun tağımı, tağım yiyecek yani. Yiyecek böyle. Ala hubbihi ona sevgisi olduğu halde. Miskinen ve yetimen ve sira. Buraya geliyor bu. Bu hasta Ali Ramazan'ın hakkında nazil vakti kerematı. Hasta Ali hakkında böyle. Bir gün Hasan'ın Hüseyin Hazretleri, Ali Hazretleri hastalandı bunlar. Çürükken bunlar. Hastalandılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ziyarete gitti bunları böyle. Yani birkaç tane sahabe de vardı. Baklar ki iki tane körpe kuzu, peygamber torunu, Hazreti Fatıma Rüyamızın yavruları yatıyor ateş yanıyorlar bunlar. Hasta, ağır hasta bayağı böyle. Dediler ki işte diğer sahabeler, ya Ebel Hasan, Hasan Ali'ye, onun künyesi o. Ya Ebel Hasan elleri böyle, Allah sen bir nezir yap. Allah şifa verirse şu yapacağım diye böyle. Biz yapsın bunlara bu şekilde. O da Hazreti Fatıma ile konuştu, eşine konuştu. Ne yaptılar? Oruç aldı. Oruç aldı. 3 gün. Ya Rabbi eğer sen buna şifa verirsen 3 gün oruç tuttu böyle muhteremler. O gün ilişti bunlar da Allah'a böyle. Tabii peygamber de vardı muhteremler. Ece tabi gelmemiş tabi. İyileşti bunlar. İyileşinde, şimdi dedi ki Ali Radonsal'ı eşi peygamber kızı Fatıma'ya muhtemelen. Ya. Ne mutlu ona muhtemelen. Peygamber kızı mı? Fatıma muhtemelen. Der. Ya. Eşi, zevcesi Fatıma var dedi böyle. Dedi ki ya Fatıma biz Allah'a adadık oruç. Ertelemeyelim bunu. Evet hem bu akıcı kalkalım. İftara orucu başlayalım. Olur. Ne var evde? Yani su var evde. Evde böyle. Evde yalnız su var böyle. Ne bir lokma kuru ekmek var, ne birkaç hurma var, ne zeytin, ne buzdolabı var. Böyle böyle. Kuru ev, yalnız su var. Bunların bir de caresi vardı, Fiyod adında. Dedi ki ben de kalkayım size orçlamasına beraber dedi böyle. Sen bilirsin, o da kalktı. Sırada kalktı tabii, namaz kıldı derken böyle. Ondan sonra su içtiler biraz. Su ile oruca başladılar. Ama yatarken de akşam şey yememişler. Yokmuş öyle bir şey. Aç yattılar akşamda. Sabah bakın ne yaptılar? Su ile iftara başladılar. Şimdi sabah oldu. Hazretleri gitti. Bir Yahudi'den. Haybeli Yahudi adı Şemun. O satarmış böyle zahircilik yaparmış. Ondan 3 ölçek arpa aldı. Ödünç. Parası yok böyle. Ödünç aldı. Lazım, mecbur böyle. Ama yanı başına zeytin, peynir, şunu almıyormuş böyle. Yalnız arpa. Zorunlu yanı böyle. 3 ölçek yani. Arpa aldı, un değil. Al eline getirdi. Dedi ya Fatıma, arpa getirdim. Bunu 3'e böl. 3'e böl bunu inşallah bugün. Bir bölümünü bu akşam yiyelim. 3 gün önce bunu tam bu şekilde böylece. Peki Hazreti Fatıma Validemiz İkinden sonra Fatıma Zehra Aleyhisselatü'nün muhteremler, peygamber kızı muhterem. Peygamberin birinci kızı var vardı böyle. O çok farklı o böyle. İkinden sonra oturdu, el değirmeni çekiyor, el değirmeni. El değirmeni de böyle koydu arpayı. Onu böyle yavaş çekiyor. Nasıl çekiyor böyle? Hep tabi zikrullah ile böyle. Allah, Allah böyle. Allah diye böyle. Öyle bunu çekti, bunu yaktı. Kalktı bunu, yoğurdu suyla, hamur yaptı. Beşe bölüyor bunu böyle. İki tanesini daha bir küçük Hasan ile Hüseyin'e, çocuklarına verdi. Üç tanesi eşit yaptı böyle. Biri cari köleleri, onu da eşit ama yaptı böyle. Üç tanesi böylece. Akşam üzeri çıkardı bunları fırından, sıcak böyle. Yanında ama yanı su var, çorba yok yanında bir şey. O kadar böyle. Ama o acıkmış da iyice. Akşam yemediler, gece suyla iftara oruca başladılar. Onlar burnuna kokuyor şimdi böyle o taze çıkmış fırından. Arpaya kokuyor burnlarında. Beş tane parça kondu önlerine. Bekliyorlar, vakit girsin, iftar açacaklar bunlar. İftara az bir şey kaldı, tık tık kapı vuruldu. Hazır ne kaldı? Kim o? Ya Ali ene miskin. Ben miskin. Miskin, hiçbir şey olmayan. Fakir, bir şeyleri vardır. İyi bakı bir şey vardır ama yetersiz ama kendisi. İhtiyacı gene var anlamına göre. Miskin, yani sükünden geliyor böyle. Yolda yatan. Hiçbir şey olmayan vardır. Yolda kalmış böyle. Hiçbir şey yok böyle. Ya Ali ene miskin. Şeyin lillah. Ne oldu? Beni boş yemeyin. Çok acıktım. Allah için bana bir şey yerini vereceğim. Bir miskin geldi kapıya. Hastali şöyle bir baktı ona. Gerçekten tanıdık kişi böylece. Gerçekten aç böyle. Aç böylece. İçeri girdi. Hazreti Fatıma Alemdesi. Ne oldu ya Ali? Ya Fatıma bir miskin geldi kapıya. Allah için bir şey istedi. Ben dedi kendi hakkı onu vereceğim ben dedi. Benim boğazım geçmez böyle böyle. Onu buna boş çevireyim. Oturayım bunu yiyeyim. Onu geçmem bir şey değil. Ona vereceğim. Ama bir kişi doymaz zamanında. Az muhtemelen. Küçükmüş böyle böyle. Doyamaz bu şekilde. Hadi Fatıma ona geri kalır mı? Ali al benimkini de ver. Benimkini de ver. Cari o da benimkini verdi be. O da verdiler. Üçünü aldı. Ve miskine verdi bunları böyle. Ancak bir kişi tam duyaran bunları böyle. Öksürüp üstüne böyle. Tabi o ona sevmedi. Gitti bu. Su içtiler, iftar açtılar, namazını kıldılar. O gece yine, gece tabii öğütmedi, yapmadı ekmeği gecede. Yine o gece imsaha kalktılar, oruca niyeti için. Yine suyla oruca başladılar. İkinci günü de Fatıma Alemiz Hazretleri, yine ikinden sonra yine o ikinci ölçek. Üçe bölmüştü, ikinci bölümünü aldı. Oturdu yine el değirmenin başına. Oturdu böyle. Yine başladı böyle. Bitkin bir adam böyle. Zaten zayıftı künyesi böyle. Ademizin. Başladı onu çekmeye gene böyle. Gene böyle. Allah. Allah. Allah diye böyle. Bir canı ciğerden verdi böyle. Her Allah değişince melekler ağlıyor melekler ağlıyor böyle. Ağlıyor melekler ağlıyor. Allah demesine böyle. Öyle bir şey de böylece. Hatta mahşer gününde Hazreti Fatıma'ya gelince mahşer olacak ki Mevlam, ey kulların kapayın gözünüzü. Resulullah'ın kızı Fatıma kişi bundan baktı Mevlam. Hesap yok, hem mahşer içine çekecek. Bunu çekti gene, yine bunu yoğurdu, yine beş parça aynı şekilde yaptı. Artık o akşam artık çok açlar tabii, şimdi bekliyorlar. Ama imtihan bu ya. Tam muhtemelen böyle. Yine kapı vuruldu, tam şey yakın. Hazreti Ali kim var? Ya Ali anne yetim. Çocuk yetim çocuk. Ağlıyor muhtemelen böyle. Ya Ali benim anne babam öldü. Bir gün aç kaldım çoktan beri. Kimse bir şey bana vermedi. Ne olur? Bana bir şey verin böyle. Yetim çocuk böylece. Hazreti Ali baktı. Yetim çocuk ağlarken geçirin boğazından. Geçin muhtemelen böyle. Geçin muhtemelen böyle. Geldi gene aldı kendi hissesini aldı. Ya Fatıma ne Ali? Durum böyle böyle. O benimki de verdi böyle. O cihazı verdi muhteremden. Onu çocuğa verdiler böyle. Çocuk onu da böyle yemişti yavaş böyle. Onu yemişti böylece. Üçüncü günü artık son bölümü arpanın. Fatıma Validemiz oturuyor gene el değmenin başına. Artık organ çok bitkin ama böyle. Artık eli zor dönüyor, tutuyor. Biraz da Avrupa'da biraz kolay, ezilmiyor yani. Un getirmesi için biraz kuvveti çekmek gerekiyor. Kuvveti yetmiyor böyle. Artık yani böyle zorla kendisini. Ama zikrullah ile böyle un yaptı. Ondan yine beş parça yaptı. Oturdu artık başlamış yeri tamiriyle. Ama imtihan olmadı. Üşleyecek bu şimdi. Yine kapı vuruldu. Timo hasta çıktı. Esir. Esir düşmandan bir esir. Yani Müslüman değil ama. Muhtemelen. Aslında her esir bir haneye verirdi. Buna iyi bakın der Peygamber. Yani esir almıyor düşmandan. Peygamber taksim ederdi insanlara böyle. Her haneye bir esir verirdi. Yediğinizi bana yedirin. Böyle. Buna iyi bakın buna. Sakın bunu aşılamayın bunu ben. Der Muhtemelen. Ne olmuşsa, ev sahibi yok, ne olmuş artık böylece? Mesela aç kalmış. Aç kalmış. O geldi. Soruyor, soruşturuyor. Orada Peygamber kızın kapısı burası böyle. Oraya geliyor. O geldi, esir geliyor bu sefer. Ya Ali, el esir. Şeyin lillah. Varmış işte deyince. Ona verdi muhtemelen. Ona da verdiler. Yine tabi oruçlarını açlar suyuyla. Ertesi sabah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızına gittim öyle ziyaretine Peygamber'den böyle. Ama Cebrail Aleyhisselam geldi hemen. Ayet-i Kerime geldi hemen. Peygamber'e geldi hemen. Peygamberimiz kızın hemen elleri bir mi yapışı geldi yani böyle. Odaları yani böyle. Peygamber'e kızına gitti. Hazreti Ali orada. Nerede Fatıma? Yarası yoluna namazgahında. Fatıma'nın odanın köşesine kendine meşri yapmıştı böyle. Orada oturuyor böyle. Bitkin bir halde. Karnı artık belli değil. Akı yapışmış sen kana böyle. Karnısının arkasına yapışmış. Bitkin halde böyle. İki oğlu okumuş böylece. Orada yine kalben artık dili şahpam artık kalben böyle hep Allah ile beraber böylece. Ondan sonra bunlara ayet-i kerim okudu. Müjdeyi verdi muhtemelen böyle. Yani o yol kolay bir yol değil muhtemelen böyle. Bakın böyle böyle. Kadir muhtemelen böyle. Yani bir insan mesela eskiyen bir giysisini verebilir. Artık yani giymiyor onu böyle. Bunu fakire vereyim. Verilebilir bu. İnsan arttan fazla yemeğini şusun bu insan verebilir fakire. Tabi bunda sevabı var yani. Bunda sevabı var. Verebilir. Ama Mevlam buyuruyor. Ala hubbihi. Bak. Ala hubbihi böyle. Neyi veriyor? Ona karşı muazzam bir iştahı var. Canı çekiyor. İhtiyacı var. Yani o kuru ahbe ekmeği nasıl şiş şiş yıkıyor hemen orada böyle. O kadar ihtiyacı olduğu halde o ne yapıyor? Öbürünü tercih ediyor muhtemelen böyle. Diyorlar ki bunlar öyle yapıyor inşallah muhtemelen. Biz bunu size verirken Allah'a şükürüz böyle. Libeş hillah. Allah'a şükürüz böyle böyle. Sizden bir şükür, teşekkür, bir şey dua istemiyor mu? Bekliyoruz böyle ben. Yani fakir verirken de ama işte ama dua et be, ama işte bana şöyle yap, babama dua, anneme dua et. Yok muhtemelen böyle. Ayşe Sıddık'a validemiz, Peygamber'in zevcesi muhtemelen verirler. Ona bir şey fazla geldi mi, hemen taksim eder bunları. Tutmaz bunları böyle. Hemen yanında kim varsa böyle, ona tembih eder. Al bunu, bunu filana götür. Al bunu filana götür, al bunu filana götür böyle. Kişi geldi ona sorardı. Kimi kim verdin? İşte söyledik onlara, buldu onlara verdin. Ne dediler? Biri şöyle şuan dua etti. Aynı dua dinler, onu yapardım. Aynı dua böyle. Öbür ne dedi? O da şöyle şöyle dua etti. O da aynı duanı yapardı mesela. Üçünün onu da aynı yapardı böylece. Sonra da bir gün, ya işte ne böyle yapıyorsun? Ben bunu Allah'a şükürüyorum ben bak. Allah'a şükürüyorum bu şey böyle. Duasına ben dua edeyim ki, o sırf Allah'a şükürüyorum. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, İbrahim Hatta biliyorsunuz, büyük evlullah. Yani saltanatını bıraktı, terk etti, elini tepsi böyle. O yola düştü. Bir köye uğramış, iki namazını vaktinde namaz kılmış, oturmuşlar dışarıya, hasta üzerine oturmuşlar. O köyde bir çok fakir biri varmış, o geliyor. Tabii nereye gelecek fakir? O dönemde cami kapısına gelecek. Yani herkes oraya koşar, cami kapısına koşar zaten böyle. Oraya geliyor, cemaat biliyorsun benim durumumu, çok canım açlar diye, bana bir şey yardım edersin, edin bana aldığı şey böylece. Abi veren veriyor. Veremeyen tabi veremeyen tabi böylece. Ama her veren bak bana dua et ama. Bak işte anneme dua et. Olur mu anneme Fatih oku ama. İşte babamı şöyle yap. Herkese bir şart koşuyor böylece böyle. En az İbrahim Aleyhisselam'da geliyor. Onun cihazında bir tek para varmış. Dinar diyorlar böyle. İşte direm. Direm gümüş parasında ya böyle. Bir direm var parası para. Dün o serveti o. Onu veriyor böyle. Verirken de böyle veriyor muhtemelen. Elini böyle tutuyor böyle. Elini tutuyor böyle. Böyle yapma vermiyor böyle. Neden? Hadis-i şerif var ya böyle. Üstteki el altın daha hayırlı. Yani böyle verirse sanki ben de hayırlıyım. Ben de üstünüm. Ona göre böyle. Onun için bak ne yapıyor? Elini tutuyor. Al diyor. Böyle böyle. Bir böylece. Üstü alıyor bu şekilde. O fakir bunu alınca parayı başına dua etmeye. Allah sana razı olsun böyle ya. Allah cenneti mekan etsin böyle. Allah'ın bana rahmet etsin. Ona bana dua ediyor böyle. Fakir ki Allah'a gülüyorlar ya. Bu İbrahim deli mi ne bu yapıyorlar böyle ya. Hem fakire vereyim bana dua ediyor buna böyle. Ya İbrahim ne yapıyorsun? Bu diyor postacı diyor. Postacı böyle bak diyor. Eğer buraya gelmeseydi diyor para buraya kalacaktı böyle diyor. Ölsem diyen kalacak böyle diyor. Ama o geldi diyor. Bunu aldı diyor. Bunu artık götürüyor beni de. Hem almıyor, komşu almıyor bundan, bir şey almıyor bundan benim adım. Artık getiriyor bundan böyle böyle böyle. İşte hazır cemaatimiz her şeyin bir İncil'i var ya değil mi? Her şeyin de ne? Püf noktası. Her şey İncil'i var bunların da böylece. İşte kime nasip olursa, kim nasip olursa böyle, kim insan kaba tabiatta oluyor böyle, insan bu İncil'e eremez kişi böylece. Kaba tabiatta oluyor böyle. Hırçın olur, kaba olur, ahlak iyi olmaz. Ona kadar ibadet etse, onlar buraya inemezler bunlara. Onlarınki belli olmaz durumlara. Yapar, yapar, yakar, yıkar. Bir iş onlara bir şey olur böyle böyle. Fakat kimin de böyle gönlü hassas olursa, kişi bu İncil'e ererse, İncil'e ererse ve Allah'a ererse böyle, az da yapsa ne olur? Onunki artık çoğalıyor muhtemelen, çoğalıyor böyle şey. Rabbim inşallah onlara bir şifa çevirsin. Lillahi Teala Fatiha.